Hvis du vil dele mit liv med mig, vil jeg dele mit liv med dig. Vi kan det hele, hvis vi deler alt. Hvis du er sur, så vil jeg være glad. Er du på kur, så spiser jeg din mad. Jeg er dit sukker, og du er mit salt. Hvis bare vi tør være os selv, både på godt og ondt, så vil jeg tro, vi to nok skal få det hele til at løbe rundt. Hvis du vil leve mit liv med mig, vil jeg leve mit liv med dig og leve længere end hver for sig. Hvis vi kunne dele mit helt til